سورته الف لام سجدا اولنی آیاتنا الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون سوره الف لام سجدا مخکې سورته لقمان کې ادله ثلاثه بیان شو په اثبات توحید باندې عقلی نقلی وحی نو دا سورته تفریق په مخکې سورتونو باندې چمالکم من دونه من ولی ولا شفیع دا سورته تفریق په ما سبقا ادله باندې کا ذکر متصل لرو د صورت مقصد او رد شفاعت قهری چې دا الله نه بغیر بل سو خلاصولو والا نشتا که خلاصولو والا دی نو صرف یو الله دی مالکم من دونه من ولی ولا شفیع شورو کوم په امداد د نوم د الله چې مهربان عام دی مهربان خاص تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين را لېګل دي کتاب دي الله را لېګل دي کتاب لا ريب چې شک نشته دي په دې کتاب کې شک پکې هو کړه دې کافر وې اسرائيل شک کړه کفار شک کړه عدل ته لا ريب شک نشته دي په دې کې شک نشته دی په دې کې من رب العالمین دا الله د طرفنا د رب د مخلوقات د طرفنا کافر او پکې شک کړي کفار او مشرکین او شک کړي خدا الله د طرف نه پکې شک نشتا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا وان کنتم فی ریب کتا سو په شک کې شک په کې نشتا ذالکل کتاب لاربا فی شک نشتره او کتا سو په شک نو فاتو بسوره دلته وای را لګل دی کتاب دی لاربا چې شک نشتره فی په دې کتاب کې میر رب العالمین دا کتاب را لګلې شوه د طرفه د رب د مخلوقات نا منزل من رب العالمین منزل من رب العالمين زجر رتنا ام يقولون افتراه بلکې وای دا کافر جوړ کړي دل را پیغمبر د ځان دا خدا قران خو پیغمبر د ځان نه جوړ کړي و سموي دا مسله دا استادان د ځان نه کوي دا خو قران کې نشتا هغه غریب د قران نه خبرو هغه قران سو ویلو هغه قران ساوري دلو نو کتو تا دو قرآن نه خبره کې نو ادا د ځان نه دی اتا غچاویلی نو نه دو قرآن سره تعلقو نه دو مولا دو قرآن سره دو رو چه بس مول در آزام موس کوا بیا خپل مزه کوا ام یقولو نفتراهو بلکه وای دا کافر جوړ کرے دیل را پیغمبر د ځان نه بل هو الحق من ربک بلکه دا قرآن دی رشتیا نه نه دزان نن جوړ نه ده سورته فرقان کم تیر شو ام یقولو نفتراو اف کو نفتراو زان جوړ کړي دل را دلتم وای بل هو الحق من ربک بلک دا قران دې شاده طرف در افستانه لتنذر قوم ما اتاهم من نذير دې د پاره چته او یری یو قوم لرا چته یره یو قوم چې نه دی راغلې دی قوم تا یو يرون کې ستانه پوخا قوم و یره چاغه تا یو يرون کې پوخا نو راغلې من قبل کا پوخا ستانه لعلهم يهتدون زکه و یره وا چې دا خلق لار مومي دا خلق هدایت حاصل کی اوز دلتون زیر قومن کم قوم به یره دی قوم نه مراد کم قوم دی نو دا قوم نا مراد یا دو طول دنیا قومو نا مراد دی طول دنیا قومو نا ویروا یا دا قوم نا مراد قوم عرب کو د ټولي دنیا قومونه مراد شي د قومن دې د پاره چې ته وژره هغه قومونه په خواني په خوا قومونه هغه قومونه د ټولي دنیا قومونه ما تا هم چن دې راغلي هغه قومونو ته یو يرون کې من قبل کا استانه په خوا یعنی مخکستان اے پیغمبر او پزی صالح سلام نا په دغه زمانه کې هغه قومونو ته بل پیغمبر نو راغله دی صالح سلام نروستو استا نمخ کې چې سور قومونه تیر شوی دي نو هغه قومونو ته بل پیغمبر نه دی راغله او نه براشي نو ستاو دغه مس کې چې سور قومونه دي هغه زمانه د فطرت دی صالح سلام کې چاغ شپق سوا کالو دی سال سلام نه رستو شپق سوا کالا وحی بندوا نو آغا خلق ویروا چستانا مخی دی من قبل کاستانا پوخا نو قوم نموراد قوم د ټولی دنیا ټولی دنیا قوم نبیره دی سال سلام نه رستو استانا مخی پوشی کنه یکم نموراد قوم عرب شی نمانا دا لتون زیر قوم اما دیر پارا چطا او یری قوم لرا ما تا هم چند دیر آغلی آغی قومونو تا من نزی یو یرون که من قبل که ستان پوخا ستان مخ که دی اسماعیل علیہ السلام نرستو قوم عرب تا بل پیغمبر نو راغلی پوشی د اسماعیل علیہ السلام نروستو ستان مخ کې قوم عرب او تبل پیغمبر نو راغله هغه عرب ويروا دا معنا دا قوم قوم بری راځي یاسین کې ومراشین همدغه ترجمه ویغه یا قوم د ټولي دنیا ويروا چې صالح علیہ السلام نروستو وه بند شوی یا د قوم نو مراد اسماعیل علیہ السلام نروستو ستان مخ کې چسول خلق تیر شوی ويروا مانا بنو اسماعیلو کې داغه نورستو بل پیغمبر نشته بغیر ستانه الله الذی الله ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسماون نو زمکه او ما بینه او ما واچ او ما بین درې دوالو کې فی ستت ایام پشپګو لمحو کې پشپګو رزو کې پشپګو رزو کې پشپګو لمحو کې فی ستت ایام پشپگو ساتنو کی سم مستوا بیالاو گورا چه قسته کلی الى سمای جوڑولو دا اسمان تا سم مستوا علر بیالاو گورا چه برابر دے پتخ باندے استوا معلوم دا کیفیت مجهول لے ایمان پہ لازم دے سوال کول داغی پبارک دا بدت تے مالکم من دونه من ولی ولا شفیع تفری په مسله د توحید باندې د مشرکین شوبا نشته د استاد دوپاره بيد الله نه سوک دو سونو سو شفا اخلاصونکې نه به سوک دو سیو نه به سو اخلاصونکې وی د مشرک دوپاره دوستانه او شفی بنی نور شفی خوبی شفارس کونکې خوبوی دوستان بوی الاخ الله یوم اذن دوستان با پدارس کې دوستان د یو بلوی مومنان نون نو مومنانو دوستی بموی شفی و شفارس که انکه بموی خود مومن مواهد افلا تتذکرون تاسول نصیحت و پن ناخلی گورا حدیث که رازی چه نبی علیہ السلام با آغی پوری نو دکی دو چاگا با صورت علف لام سجده او صورت ملک نو لستی آغا بے پزان چفکلو بیا با ادشو زکه الف لام سجده کې رد شرک اعتقادي دي سوره ملک رد شرک فعلي دي پیغمبر پاک به دوالو شرکو نو رد کو نو بیا به ود شو تارت کړي صاف مالک شرکيات دي صاف مالک بدعات دي کور کې یدبر الامر من السماء الى الارض تدبیر کې الله د کارونو د برنا ال الارض زمکتا تدبیر کوي د هر کار د اسمانه ترسمه کې پورې برنه حکتا او د حکتا نه پورته برنه حکمونه را لېږي زمکه تا او د زمکه نه روحونه او اعمال خېږي برادنه کانو ثم يعرج الیه فی یوم کان مقدارو الف سنه بیا خیجی الله تعمل د انسان پا اورس کې چې د مقدار د هغه رزي 5000 کالا دا کډونو نا تعدون چې تاسو شمیرې سمانه الله وی چې تاسو اغزه ترسهږئ نو زر کاله کې به اون رسهږئ او تاسو اعمال ما ته په لګ وخت کې را رسیږي پوه دوم نظر یعنی چې تاسو اغزه تزینو په زر کالونو کې به اون رسهږئ زر کاله د شپې تر زر رواني او تاسو اعمال تاسو حالات ما ته په لګ وخت کې را رسیږي علم د الله وسیره ها فی یوم پاغا رس کی فوراً چه ده مقدار دا غیر از زرکالا دا کرون نا چه تاسش میره ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم یادا کنائی دا چه تز زرکال روانی نو بن رسی اولا تستاسو اعمال زر پیش کی یا مراد دی رزنا آغا رزد مودد مسافت تا او کم چې صورت مارچ کې راځي 5000 کاله دا غینا مراد موده د قیامت تا اغه نه مراد زمانه د قیامت دا او دینه مراد موده د مسافت د تللو دا یا دینه مراد اغه موده د مؤمنانو دا چې مؤمنانو باندې بعد قیامت رز داسې تیریږي لکه 1000 کاله یعنی مقصد دا او د هغه 5000 کال د موده نه مراد موده د کافرو ده په کافرو با غرس داسې تیریږي لکه په شان د 5000 کلونو اوس پوه شئ کنه ذالک عالم الغیب و شهدا دا صفاتونو ول الله پویږي په پټو په کارو چې غالب او مهربان دی اغه الله سن کل شین خلقه چه خیسته کلی اریو شتا جوڑخ دا و بدعا خلق الانسان من توین او شوروی کلی پا پیدای ده انسان ده خطنا انسانی ده خطنا نتو خیده خطنی پیدا کری اوزو منگ ده خطنا پیدا کری منگ مور و پلار لرو خطن لرو خطنا پیدا کده مور پلار نا پیدا مور پلار نا عدل تاوی ما هر انسان ده خطنا پیدا کری ولی ده سنگ ماسن یو دا دی چې منګه پیدایو د مور او پلار د نطفې نه هغه نطفه او ساسکې پیدا کېږي د خوراک نه غذا او خوراک پیدا کېږي د کم دی نه د خاورې او د ځمکې نه ګویا کې مونږ د ځمکې نه پیدا یو یا دویمه توجه دادا چې زمونږ د چا نوسیو بابای آدم علیه السلام زمونږ نیکره راغا د خاورو پیدا ده نو گویا کې منګم پیدا یو ها چستاني کا د سنوي نو نو سیم داغي نوي پوشه کنه ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين به ګرزول ده ان نسل اصل دا خلاصې دو بو کمزورنا ثم سواه برابر کړی غل روا نفق فی من روحی او پوکی کړه پای کې د خپل حکم نه وجعل لكم السما والابصار والافدا او ګرځولې تاسو لا غوګونا او سترګې زرونه وګوره چې پیدای کړي نو پتا کې رو واچاو او درو سرا تاله غوګونا او سترګې لدرکا داوره سترګې درکې چې په دې به زما کتاب ګوره وګونې درکې چې په دې به زما کتاب اوري زړه درک چې په دې به ته سوچ کې زما په کتاب کې پوه او د دې دریو په اړه کې به ته پوسم کیږي ځکه دا الله منګل را کړی د پاره د پوهې ان السما والبصر والفؤاد كل اولائك كانوا مسؤولا قليلا ما تشكرون نو ګرا زمون غوګونا په ګانو بجانو کې ډکري زمنګ سترګې په غلطه محفلونو فلمونو کې قتللې او زمنګ زړه کې غلط سوچونه راځي قران خو سوایم چې قران څخه کتاب موږ سن خل قران کتاب غني نه صرف دورې غني چې په جمعات کې کېدا دورې غني چخکولې کا دورې غني چې د جمعې پښپا حافظان او قاریان را ولا چې پلار او مور مملدي چې ختمو کی او دې ګټنګو با نو خو دې دوبا یا دورې منا چې بای پدې براته قسم کې علماء غسل خانه کې اراشو په قران لاس کې دا چې دا کار مې نه دې کړې یا دې لمنو یا قبر لمنو یا سورته یاسین د مړو نه چا پیر نه شو منو یا جماعت جوړې کور جوړې نو قران رولاو ختم وکانو دله قران منو یاد جمعې پښپا پېزانو ته وایا چې ختم کینو بس با دله قران راغلو کنه دله راغلو نا قران دله نو راغله لته غره جننه سمن الظلمات ال النور ثم سواق او بهن سبا خلقو یو بل سان شی مونته دې بس ها حفظ قرات او حفظ بس نماز وی اپز دې نماز وی قاری دې غټ جماعت به اونیسی بس د علم تبای لوی سبب نه سبا ده علم لا دخل کولا بس حفظ کا او غټ زیراگیر کا او پزار مغټه مدرسه را بوډو له وو مدرسه البنات والبنین سری په ګاله کا او چې اصل د قران مقصد او لم د احادیث خو دا وخت خرابيږي او چې نفس الفاظ او تخه با نن په سم مپویا کا دا وروه کټه مدرسه راو درجه د سوره ویلی په ذکرې نن چې د طالب او د مولانا ته پوس کې دوه سيزونو درجه سمه دا په ذکرې کنه بس دا نه ترجمه وکړه ده سوزلا پوسه قرآن حدیث دی ویلی دی فا مقصد دا قرآن پویا ای دا نیشتا رو را بچه اپیز دی با چه اپیز دی با دا او رسیده دی کامل شو او دی پدراجه که رسیده اگر کاغا بی عرصا کئی کاغا لیواتتونه کئی کاغا زناگانه کئی کاغا بچه بازی کئی کاغا ویڈیو گانه گوری کاغا عرصا کئی خیر دی اپیز دی سو تا موه اپیجی دی ذالک انزکوې قلیل ما تشکرون کم په کم کې کم شکریا ادا کوي تاسو وقالو اذا زللنا فی الارض انا لفی خلق جدید وایده کلا شروع شومن پزمکه کې دنیا کې آی بیا بشومن په پیدایش نیویږي نن ابلهم بلقاء ربهم کافرون بلکې د په ملاقات د خپل رب انکار کوونکی دی وایا وفات کوي تاسو لا فرشتہ د مرګ هغه فرشتہ او کله به کوم چې هغه مقرر کړی شوی د پتا سو ثم الى ربکم ترجعون بیا به خاص پر رب تاسو واپس کولې شي فرشتہ د مرګ خو یوونه ده که یو ده د مرګ ډېری فرشتي دی که یو فرشتي دلته کوم روح وباسي په بونیر کوم روح وباسي د خزینه په امریکا کوم د بوډا نه روح وباسي په عرب وکم د سړی نرو وباسي نو دا یو فرشتہ په ټوله دنیا کې روحونو د بار سنگ ګرځي ګرځې شي دا هم حال خبره ارده کې حاضر او ناظر سره بصرف یو الله نه نا فرشته د مرګ ډیری دی خدا غ ټولو فرشتو مشرا فرشتہ د مرګ غ ازرائیل الله حضرت ازرائیل علی السلام تعالی حکم کی او ازرائیل علیہ السلام بیا نور اتا اغا بیا نور اتا اغا بیا نور اتا لکه دبار نه حکم راشی صدر اعظم وزیر اعظم تا نو وزیر اعظم بیا وزیر اعلی تا وزیرانو تا اغا بیا حکمو کی صدر گورنرانو تا گورنران حکمو کی بیا ڈیویژن والا تا ڈیویژن حکمو کی بیا د ضلع افسر ڈی پی او تا یا ڈپٹی کمشنر تا دا سه راضی او بیا حکم جاری کوي اغه خلاف کاروایا نه کوي نو دا نه چې یو نو فرشتہ یو نه دا فرشتي دی دی دی وفات کوي تاسو را فرشتہ د مرګا چې مقرر شوی دا پتا سو ثم الی ربکم ترجعون بیا به خاص په لپته تاسو واپس کولی شئ ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم کچره وینه ته کلا چې مجرمان با سر کته کوونکی خپل سرونو لرا د خپل رب سره سر به کته کړي او مجرمان چې کلا چا جرم کړي او داغه مالک په مخ کې ولالي نو سره سکړي سره کته کړی الکه تا دا کا نو کړی نو ګوري وایا چې دې غلې شو سره کته کنو دا دلیل دی چې دا لوی مجرم دی مجرم چې سر نه کته کوي اس کا غریبانه ولالي او مجرم به سر کته کړی تالکه دا خبره نه وکړي تا دا نه ویلي نو سر به کته کیای به خواندا ها وربنا وایبا ازمن ربا ابصرنا اولید من خپل حالت وسمینا واورید من فرجینا واپس کمنگا چمنگ عملو کو نیک بشک منگ یقین کو ان کی صاحب قدرت دلته هو د الله قدرت نه مان بیا بد الله قدرت نه منی بیا بد الله دلائل وګوره واوري دلته ماوري ویني عمل پنه کوي ولو شینا الله وکزمن خو غشوي په زوره باندې مان لآتینا کل نفس هدا من براتی کروی هر یو نفسا توفیق داغی ولیکن حق القول منی لیکن ثابت شوید وین آزما دا طرفنا پیتباد شیطان پوجل امل ان جہنم من الجنت خامغا ڈک بکم جہنم دا جناتو دا خلق گندونا په سبب دا سسرا په سبب دا اتباد شیطان سرا د شیطان په تابعداري کې رواني فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا او په ویل شي اوسکه په سبب دا چې رکړیو تاسو پیښې درز تاسو چې دا ان نسيناكم بشک منګه پر خو تاسو له د خپل رحمت دا فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون اوسکه عذاب د امشوالي په سبب دا چې تاسو کوم عمل کو دنیا کې انما يؤمنون بآياتنا الذين اذا ذكروا بها يقينا ایمان روړي پاياتونو زمنګ آکسان چکلا غل پند ورکړي شي پاياتونو د الله نو خرو پريوزي سجدن سجده کوونکی الله تا وسبحوا بحمد ربهم او پاک بیانې په حکم د خپل ربانه د الله حکمنا پځې کوي د الله حمد سناوي وهم لا یستكبرون او دې ځان غټ نه غني د الله د عبادت نه وګوره د مؤمنانو لوی نه خدا دا چې کله د الله کتاب بیانېږي ها او نو دې سورته بني اسرائيل کې تیر شي اجاړي يبكون ويزيدهم خشوع دلته یو افغانستان طالب العلم د بدخشان ضیاء الحق نومیو ډیر خستا ډیر دیندار مشر خسته ګیرا ما بچ کړه قران لستونه اب جړل سترګو ته به ډومال نیولیو سم به جړل جړل ټو درس بازار ته جړاو ما ول ته پوسو کو مې ضیاء الحق بچ ته جاره وره په جړا بشه بیا ویجی تاسو کتاب دی ما او چې داسې کتاب نو ورېدل داسې اثرې بچنګې دې نه چې سوي لږ څنګه دې نه شم پوش دا ما یو دغه طالب بدلی په داس په روان کړ سم به جړل کړ رومال به سر غوته نیول او جړا به کول دا د مؤمنانو نه خدا چې هغه به سجده هم کوي پرې وزي با پړمخه الله تا ویبکون سورتی بنی اسرائیل آخر کی تیرشی ہوئی گنا ویزیدهم خشوع جلا با ام کئے او خشوع با ام کئے چه اللہ زمان نا دیر گناہو نشیوی اللہ زمان گناہو نا ماف کا منگ سابا استادر بار کی پیش کے دو والیو اللہ وسبحو بحمد ربهم وهم لا يستقبرون او دی زان غٹ نگنی تتجافا جنوبهم عن المزاجیم په داسې حال کې چې بیرته وي اړخونه داغې د خپلو بسترونه او بله نخه چې د شپې به پاسېږي خپل کمبل او بستر به پرېږدي الله ته به ودرېږي په جمی کې بستره ډېره ګرمه ډېره خوند کوي مزه کوي ها هغه که بستره کمره ګرمه بستره او کمبل هغه به ګرم گذار کې په یخوب او د سکی او الله ته ودري دا د مؤمنانو نه خدا او په دې وخت کې هم دوه ګرمي ده یخوب مزه کوي ته تجافا خو یې را شپې لندې د خوب وخت نه د مؤمنانو نه خدا ته تجافا جنوبهم عن المزاج پداسې حال کې چې بیرته وی الخونه داغه د خپل بسترونا یدعونا ربهم خوفا وطمعا او را بلی خپل رب لرا پیرا او پتما پیرې د عذابونو د الله نه چې الله ته بلا سره سکه ما خډر خکاونه نه دکړي بد مډیر کړي وطمعا او د پاره د تمې د رحمتونو د الله چې الله تمل رم چتو مال اجر او ثواب راکې هر چا په ځان باندې یو شی لازم کړي چې زبا درځه دوره دوره پیسې دا الله په لار دا الله په دین کې لګو ما دوره ګنټه به ورکو ما دوره کارونو د دینداري به کوما نو تمل لري چې الله یو ورځ به راځي او مال او په دې اجر او ثواب راکې و مما رزقناهم ينفقون او دا هغه مالونو چې مونږه ورکړي دایته خرج کړي دا الله په لار کې مال بم خرج کې د شپې به عبادت هم کې او مال به هم خرج کې ته به هم کې نن مال لګول ډیر ګران کار دا ګوره ولې د سړي راشي او باران نکی ایو چا سره حدیث کې راځي پیغمبر پاک وي صلی الله علیه وسلم چې کله زکات بنشي زناګان عام شي نو الله خپل رحمت دا باران بن کی زکات سو کو زکات سن غنی نه یو که چاته ولې که زکات او زکات سي زکات به کلای وزاستا چه دوره مال نه دولت دې زکات ورکه وې زکات دې پیژن نه زکات سي دوره نه پویدا او یا خپو دې خزانه نه پویا کړي ولې داغه د جیب نه د کاروبار نه مال وځي کنه وې زکات چه کم امام ابن قیم وی رحم الله چې د کم مال نه زکات نشي ورکولې الله ویلی دی امام ابن قیم ذکر کړی په خپل کتاب کې الله عزت هغه نه خپل حق د زکات علم یا په مصیبت راوالم یا په تاوان وکم یا په ګونه او چنجه وروګم یا په یو بل خو خپل استزال مغزنه پرېدم دی تا کاغه مالونو کې کاغه فستونو کې کاغه کاروبارونو کې نو چې الله دې نه په غلطه طریقه علی نو په خو په طریقه او په خندا پېښانه ولی نه ورکه چې بوجم دنه پاتې شي زکات هم دنه پاتې شي اعظم دنه لار شي او چې زکات دې ورکه نو خندا او دویم دا چې الله وي په مالونو کې ول خیر او برکت ناچو نن ګوره مالون نه دي دولتونه دي کاروبارونه دي ځمیداری دي نوکری دي په پلګونو راوړي راوړي پیسې خلک نه پوهیږي سلاله سلاله په توان نه پوهیږي بیا ځکه دې کې خیر او برکت سی مال نه کنا خیر او برکت الله په زکات او په صدقو پکې چي ها ګوره مال ور کا روزانه سلو په شلو په دیشو په 500 روپے 200 وسکي د چا څو وسکيږي ځان یو څه جوړ کو پای کې چوا داغي په وجه به تا ته الله رکاوټونه نه جوړي داغي په وجه به الله ستا مالونه ستا کاروبارونه ستا ځمیداری او نوکرو کې به خیر الله اچي و مما رزقناهم ينفقون دا مواجه د مال لګو مال خدا سي به زيل نه به زين دي ابوبکر چې ټول مال ورکاو ناغه به زين مال لګاو نا و مما رزقناهم ينفقون نفلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين نپویږي او نفس پاغه نیمتونو چې پړکړی شي وي د لاده یو خالي د سترګونه اوس وګوره چې ته د شپې پاسې دی الله رحمت کې دا الله د پاره معلوم لګي نو الله وي ما تعالی دا سې نیمتونه پټ ساتلې دي په جنت کې چاغه د سترګو لیدلې نه دي دا غوګونو او لیدلې نه دي د انسان په زړه کې داغه س ها ها شی او نخر راغلی هم ندا پوش دا سنی متو ندی خوچ تا دا اللہ دا پاره یو کارو که جزا هم دا دنیا خوبا تیره شی یارا که کال لیو که دو لیو که دیس پتن لیگی ابل از منگ یو گاوندیو گاره اخکلیو گاره چلاو پلینکو چیو پیره سوابه جنگی ترمنزا اکلا بلا پیره کولا گاره دکلیو سوالی پا کناستی وی گاری تا اختی دا ها بیا وارو که زلیگیو بس کم نو بیا گاڑی روانو گاڑی در ڈک گاڑی نو کشو شربت گلاسی سکلے رہے او چو سنگی اوز که بس پڑی میں سا چلو شو گاڑی تا بیا خطلے نرے در دنیا حالت تے خود دام خده که گاڑی تا خطلے وی روان کرے وی نو کدا حالت که پیدا مستقار را گرے وی نو نور بیم چپک کریو خپل غواز مړ شو نو نقصان به حال د دنیا دا ژوندۍ ده پوښې دا حالت دی د دنیا روغ راوتل او عمل کوړتل اس پدن لګي چې موږ کوړته روغ زو او کوم لوزو بس صحابه کرام په باره کې راځي چې کله باغی او د کېدل ناغې بخپل ها قرضی وری کړي چې پچاوي هغه به موري کړي چې چا را باندې وی ناغه به موري چاته وی ناغه به موري کل پارچه به د بالخ لاندې کې خورا کله د شپې مولو ما چې زما د حقونه ورګي او یا راګي چې دادا کسان ما او دا خوب کې چې د مرګ نیوینو نو وای مړه وبشي لس کال ادا او دو کال ادا او پنځه کال ادا او کال دا دو کال ادا او مرګ راته مخې ته سور دی را باندې خرابانه بیماری داسې مبتلا ګان دي الله زم په رحم وکړي جزاء مما كانوا يعملون فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا آیا سوچوي مؤمن په شان دا چا چې وی فاسق لا یستو نه دی برابر ندی پنځ الله پنځ الله برابر دی نه یو مؤمن دی دا الله د پاره کار کوي یو فاسق دی اما الذين ارچا کسان دي پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله چاغه با تهجد ته کله پاسره د شپې نو د تهجد هغه باندې مزاغه لا ورکوله تهجد یو خو عبادت دی الله دې موږ له وسره کی چې موږ هم د شپې پاسې ګو عبادتونه دا یو ډېر د مزه عبادت وي د خون وي څوک نه یې سره ځان له ولالي د الله صدا جرګه کول وي نو هغه له بادشاه خط ولیکا چې تراشه مل جمعه ټول مدرسو کې سری ما سره به خاو ده بدر کم مال بدر کم دولت بدر کم خو خوراکونه وکې په دې ساګو په لګانو به څه کېد توړي دي اره مله موږ سره خو په پارلیمنت کې اوسېږي او خې مزید او خو خرچې دي او خو گاړه به یار سبې پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی چاخت کله کولاو کو نو خطه بند کا او واپسې کې او تخت کې بادشاہ تا و چون چتر سنجره روخ بحتم سی آباد اگر در دل حول ملک سنجرم و قسم پا اللہ که زما پل که ساد باچای سا خیالم رازی چکلا یعنی دور خیال چه آغا چتره چه زیف زانبانی سوره کوم پا نورو پا باران کې زما دا روح دی دا سی تور شی زما دا روحو د داسې تور شي لکه په شان د تورې چترې که زما پړکم ساده بادشاہي سخيال امرازي ابیاو تل کړو انګا کې خبر یافتم ازم الملک نیم شب من ملک نیم روز با یک جون می خرم زچې د شپې د عبادت د پر پاسې ګما او الله ته په عبادت او په سجدې پريوزما زما پړک دور سرور او خوشالي رازي دور مزه راځي چې زه د نیمروز بادشاہ دا ټوله بادشاہي زستا په نیمور بشم نالما صاحب سب بادشاہي مالا بادشاہي هم له الله را کړی دا هغه مزه هغه خوان د زړه چې زما په لکه راځي نو هغه بستا په لکه نه راځي حداش علماء د دې زمانه علماء پیسو پسې وزارتونو پسې چرمنې پسې اقتدار پس منډی دی او کرسی دا شاہ و راکا و لراکا اللہ اکبر ما تے حضر کسان ویجی تا با چرمین کو دکلی طرف نا میں مالا دا گن پا سرک دے اما اللزین منو عاملو صالحات فلهم جنات الماوا ارچا کسان نیچی مان روڑی عمل اکڑینے دیل را منگل چالا کم چرمینی را کرے دا یو درس خیر من الدنیا و مافیا اسم زماد دے درس کے بزرگونو کسان ناستی نلتا خطا او سا کم کاری داد بار ملکونو کی ہوتا ناستی دا ایفم پر ذریعہ دا کورونو کی شپک آواتا لالا زنان ناستی قرآن و کتابونو خوارک کری و باقی دا او دا اغیر پتا بیا پا ختم گی لگی گنا بغیر دا وینا دا خلق راروانی و رازی خدا پا دیارو باندی دا یو درس اما اللذین آمنوا و عملوا صالحات فلهم جنات الماوا ارچا کسانی چی مانی رولا مالی او کنیک دیل را جنت دامی شوالی دی نزولم بما کانوی عملون ملمانو بکلیشی پا ملمان سیا پا سبب دائی چا دی کم عمل کئی او چې دا اللہ ملمشی دی بلوی ملمسیاش دا دوی مقام و ویلک ازن صدر من مایما زه کلی هغه معتبر بدماس داغه من خلک سوره خ بیا بیا زاغه من مایم او چې د الله من مشي هر چا کسان چې نافرمانی وکړانو زه داغه دی او هر کله چې را ده وکړي چې وجر دینا دی به واپس کولی شي پای کې ویلی بشي دی تا وسکه عذاب دور هغه چې تاسو په دی باندې تو کذبون دروغ جنواله کاو ولنذيقنهم من العذاب الادنى خامخا وبسكم من ديتا ذا عذاب معمولي دون العذاب الاكبر مخد عذاب لينا لعلهم يرجعون خامخا چې دا خلک وا پشید بد ملینا ګوره بعض خلک وي عذاب قبر نشته عذاب قبر شته من العذاب الادنى مراد قبر عذاب ده او لوی عذاب نمراد د قیامت عذاب دی شپالس اول سیاتونه دی قرآن کې چې پاغي سرا د قبر عذاب ثابت دی اگر کومه ته باز خلک نسبت کوي چې د قبر عذاب نه مني مونږ او صرف یو آیت مني چې شریعت تعذیب کې ذکر کړي النار یورزون علیا یو آیت مؤمن مونږ اتلس آیاتونه پیش کوو چې د قبر عذاب شته خو مومن مواحد لنشتا عبد عمل لنشتا اللہ دے منگ بچ کی دا غینا پوش توہا کے مومن کے توبہ کے نحل کے انعام کے انفال کے محمد کے انبیاء کے حج کی مومنون کے تور کی آل عمران یاسین او جاسیہ کے او دلتا کی علف لام سجدہ کے دا قبر عذاب شتے خان ومن از لمو سوگ دے دیر ظالم ممن دا چا نازو کی رب آیا تی ربی چاغل پند ورکې پایا ته نو د خپل رب باندې به راز وکړاغینا ان من المجرمین منتقمون بشک من غید مجرمین بدل غستون کی ولقد اتینا موسی الكتاب تا کې ورکړو ما موسی علی السلام ته تورات فلا تکن مکیگا توفی مریتن پشک مل لقائی د ملاقات موسی علی السلام د خپل کتاب سره وجعلناه وغرزول ومن دي كتاب لرا هدايت د پاره د بني اسرائيل وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا او غرزول ومن دا غينا مشران چې بیان بیکا او زم ما په حکم باندې ما مشران کړیو دنیا کې زکا لما صبروا هر کله چا صبر کړو په تکلیفونو دنیا کې ابراهيم عليه السلام ډېر لوی صابرو چور کې گزار کړو صبر یې کړو په بچی چاله خود وا صبر کړو په خپل خوش بیابان کې خپل بیبی د بادشاہ لور پر غودل دا صبر نو دا لوی مقام نو او د پیاتون زمنګ چې یقین کو به شکر اب صاف فیصله برا ولی د خلکو تر منځه په ورځ د قیامت کې پاس کې چې د پای کې خلاف کوي آیا نه د بیان شوه د تا چې سور علا کریم په خوا د پیلونا یمشونه چیزی دی فی مساکن هم پا کندرات ہو دائی که او سم دی دائی کندرات کلی ونج تبا دیو بیام دی عبرت نالی یقیناً پا دی که نخیری آیت دی ولی ناو دی دی قرآن دل آئلو لرا اولم یه روای دی نگوری چه بیشکا چلو منگو بول رازمکه بنجره تا جرو ڈاگ بنجره او باسو منگ پاگی و بوبانی فصل چه خوری دائی نار دنگر دائی و نفسون دائی آیت دی ولی نوی دی دل آئلو لرا دی گورا بسولا دے سبزولا دے گیا گانولا او آئی دے کلبی دا فتح کے تاسو رشتینی وای آورز دا فتح فیدب ونگیا کسانو تا چکو فریکڑی ایمان روڑل داگے ولا هم ینظرون او نبادی تا مولت ورکلیشی کدی مولت غالی نمخوالا و ددی نا انتظار کوا داگی دا انجام بیشک دی دی انتظار کوا ان کی استا دا انجام تداغی دا انجام انتظار کوا پیغمبر آزب تباکو ما او هغه بستا د انجام انتظار کوي د خلاصون او د کامیابی صورت کې نفع د شفاعت قهری لفظ ترجمه انعام کاکا ته وسوي سوي سدوي سدوی او دا سه چل لے بس پوشم دا سه چل لے وکی ہو دا جماعت مدرسہ دا ټول چنی دی طالبان دی پخپل مصحب